วัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีในคลิปนี้เป็นเรื่องราวจากประสบการณ์หลอนของชายชาติทหารท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตทหารบกหน่วยรบพิเศษที่เมื่อครั้งหนึ่งต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความขัดแย้งเมื่อปีพ.ศ.2508ที่เขาคอการปะทะในสมรภูมิครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ทหารข้าศึกแต่ยังมีทหารผีและแขกไม่ได้รับเชิญบนเทือกเขาสูงที่ใครๆก็คงไม่อยากจะเจอเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็หลอมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังเรื่องเล่าจากสมรภูมิเขาค้อตอนที่1พร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงพ.ศ. 2508เกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์ผู้คนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลต่างบาดเจ็บล้มตายจึงพากันหนีเข้าป่าไปรวมตัวอยู่3รอยต่อพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกเลยและจัดตั้งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่าพ.ก.ค.ลุงของผมตอนนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าชุดลาดตระเวนทางไกล LRRP ยศจ่าสิบเอกเป็นทหารหนุ่มเลือดร้อนที่เรื่องประสบการณ์เต็มตัวรุ่นเก่าเลยก็ว่าได้ครับแกไม่เคยกลัวใครหน้าไหนบางครั้งยังขัดคำสั่งหัวหน้าบ้างประปรายจนแกโดนเตะโด่งจากค่ายทหารค่ายหนึ่งในจังหวัดลพบุรีมาประจำการอยู่ที่ค่ายทหารค่ายหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งค่อนข้างจะทุรกันดารและโดนมอบหมายหน้าที่ให้ลาดตระเวนจับคนที่เข้าร่วมกับพ.ก.ค.จนกระทั่งในพ.ศ. 2511เป็นวันเสียงปืนแตกลุงผมตอนนั้นแกเป็นหัวหน้าชุดคุ้มกันลำเลียงเสบียงไปส่งยังบ้านห้วยทรายเหนือเมื่อถึงหมู่บ้านเสียงปืน AK-47 แผดเสียงคำรามมาจากทุกทิศทุกทางเสียงระเบิดจากปืนคอของฝ่ายตรงข้ามตกลงมายังฝ่ายที่มั่นของลุงผมเสียงระเบิดกึกก้องป่าสะเทือนไปด้วยอาวุธที่ต่างฝ่ายต่างเข้าประหัตประหารกันลุงผมกระชากปืนประจำกาย M16ยิงตอบโต้อย่างดุเดือดพลางสั่งลูกน้องให้เข้าที่กำบังคอยยิงสวนกลับแต่ทว่าฝั่งของลุงพลาดท่าด้วยทำเลที่เสียเปรียบและกำลังคนที่น้อยกว่าจึงต้องล่าถอยเข้าป่าวันนั้นลุงยังจำได้ดีลูกน้องลุงถูกสไนเปอร์ยิงเข้าที่ต้นคอเลือดกระเด็นติดหน้าลุงเลยเขาไม่มีโอกาสแม้กระทั่งบอกลาใครพลทหารกล้านายนั้นเมียของเขาท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีและนี่จะเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเขาจะถูกปลดประจำการกลับบ้านหน่วยลุงเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บอีก 2-3 คนล่าถอยกลับกองพันอย่างทุลักทุเลคืนที่กลับมานอนที่กองพันโรงนอนเป็นแบบโรงนอนแยกเป็นกองร้อยเตียงนอนติดกันลุงนอนติดกับพลทหารนายนั้นที่เพิ่งพลีชีพจากการปะทะกันข้าวของยังไม่ถูกเก็บไปไหนกีตาร์ที่พลทหารนายนั้นชอบเล่นวางอยู่ริมตู้เสื้อผ้าข้างเตียงกลางดึกสงัดเสียงฝีเท้าคนเดินขึ้นมายังกองพันฟังดูเหมือนเสียงรองเท้าคอมแบทเดินขึ้นมายังโรงนอนตอนแรกลุงคิดว่าเป็นสอหอมาเดินตรวจความเรียบร้อยลุงลืมตาขึ้นกวาดสายตาฝ่าความมืดเห็นเงาตะคุ่มแต่งกายชุดทหารแน่นอนเดินอย่างช้าๆตอนนั้นมีลุงกับลูกน้องนอนกันอยู่ 3-4 คนไม่ได้นอนรวมกับนายทหารอื่นลุงค่อยๆเอื้อมหยิบมีดพกใต้หมอนเตรียมไว้เพราะในใจยัง 50-50กลัวว่าจะเป็นพ.ก.ค.ลุงผมทำเป็นเหมือนหลับแต่ในมือยังกำมีดแน่นเตรียมพร้อมจะจู่โจมหากเป็นทหารฝ่ายตรงข้ามเงานั้นเคลื่อนผ่านหน้าเตียงของลุงเสียงรองเท้าคอมแบทกระทบพื้นไม้ก่อนจะหยุดอยู่ตรงเตียงถัดไปของลุง เสียงเหมือนมีคนลูบสายกีตาร์เงานั้นก้มปัดที่นอนก่อนจะเดินไปยังท้ายโรงนอนซึ่งเป็นห้องน้ำเสียงเหมือนคนอาบน้ำยกขันขึ้นตักอาบลุงผมแกไม่กลัวอยู่แล้วครับเรื่องผีแกสะบัดผ้าห่มออกลุกออกจากเตียงพลางเดินย่องตามไปดูต้นเสียงแต่ในมือยังกำมีดพกนั่นพอมาถึงหน้าห้องน้ำลุงแกค่อยๆแอบโผล่หน้าเข้าไปดูเจอแต่ความมืดมิดมือเอื้อมเปิดไฟไฟห้องน้ำถูกเปิดขึ้นทำให้ทัศนะในการมองชัดเจน 100% ภาพที่อยู่ข้างหน้ามีแต่เพียงอ่างน้ำที่ไว้ใช้ตักอาบกับห้องไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าสายตากวาดมองไปรอบๆไม่พบสิ่งใดผิดปกติผืนก็แห้งๆเปียกนิดหน่อยแต่ทว่าไปสะดุดกับผิวน้ำในอ่างซึ่งกระเพื่อมเหมือนมีคนตักมีขันใบเล็กลอยกระเพื่อมเหมือนเพิ่งมีคนมาอาบยังไงอย่างนั้นลุงผมจึงหันหลังจะเดินกลับพลางเห็นเงากำลังเดินตามทางเดินออกไปนั่นใครเสียงลุงถามไปยังเงาปริศนาเงานั้นหยุดเล็กน้อยก่อนจะเดินหายไปยังเตียงนอนข้างๆลุงลุงพลเดินตามไปยังจุดที่เงาเดินหายวับไปพลันถึงจุดที่เงาหายไปเป็นบริเวณเตียงของพลทหารที่เสียชีวิตหนึ่งในลูกน้องของลุงพลไอ้กล้าชื่อสมมติของพลทหารนายนั้นไอ้กล้าเอ็งใช่ไหมถ้าใช่ก็ออกมาคุยกับข้าหน่อยถ้าเอ็งจะเอาอะไรก็มาบอกข้านะส่วนเรื่องที่บ้านเอ็งไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้าจะเป็นธุระจัดการให้พูดจบลุงพลล้มตัวลงนอนบนเตียงหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้รู้สึกตัวอีกทีตอนเช้ามืดได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นลอยมาตามลมที่พัดเอื่อยตอนนั้นอยู่ในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นบรรยากาศที่เหมาะแก่การนอนเสียงเหมือนคนร้องไห้ลอยเข้ากระทบหูของลุงพลที่กำลังหลับต้องตื่นจากผวังลุงพลค่อยๆปรือตามองหาต้นเสียงเมื่อมองไปด้านข้างเตียงที่ติดกับเตียงของพลทหารกล้าลุงพลถึงกับผงะขนลุกไปทั้งตัวเข้าใจว่าขนลุกมันเป็นยังไงก็วันนั้นแหละลุงพลบอกกับผมพร้อมกับหัวเราะไอ้กล้าภาพเบื้องหน้าของลุงพลคือพลทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการปะทะใบหน้าและลำตัวซีดเซียวราวกับผีดิบดวงตาคล้ำสีดำที่คอมีรอยกระสุนเป็นวงกลมมีเลือดไหลออกมาจากแผลนั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่บนเตียงของเขาลุงสะบัดหน้าแรงๆเพื่อให้ตื่นจากฝันแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะลุงไม่ได้ฝันจ้าผมตายแล้วจริงๆเหรอผมจะตายได้ไงจ้าผมยังวิ่งตามหลังจ่ามาตลอดทางแต่อยู่ๆพวกจ่าก็หายไป พลฐานกล้าพูดพลางก้มหน้าร้องไห้ต่อลุงพลนิ่งไปสักครู่คิดในใจว่าเขาคงกำลังสับสนกล้าเอ็งฟังข้าดีๆนะลุงพลสูดหายใจเข้าลึกอย่างเต็มปอดก่อนจะเอ่ยปากบอกกับวิญญาณพลฐานกล้าเอ็งตายแล้วกล้าเอ็งถูกยิงลุงพลพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่สู้ดีผมจะตายไม่ได้นะจ๊ะลูกผมใกล้จะคลอดแล้วลูกกับเมียผมจะอยู่ยังไงจ๊ะพลทหารกล้าร้องไห้หนักกว่าเดิมเสียงร้องโหยหวนสุนัขที่อยู่ในค่ายต่างพากันหอนเกรียวใจเย็นๆกล้าเอ็งอย่าห่วงไปเลยพวกข้าจะช่วยเลี้ยงดูลูกเมียเองทางราชการเขาก็จะจ่ายค่าเลี้ยงดูครอบครัวเองด้วยไม่ต้องกลัวลูกเมียลำบากหรอกผมคิดถึงบ้านคิดถึงเมียอยากกลับไปเห็นหน้าลูกผมหนาวเหลือเ กินจ้าผมหนาวเหลือเกิน ดวงวิญญาณของเจ้ากล้าดูทรมานมากลุงพลรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้ดีนึกถึงบุญกุศลและความดีที่เองเคยได้ทำนึกถึงพระรัตนตรัยไว้นะแล้วหลับตาซะกล้าเสียงของลุงพลดูเรียบนิ่ง ฝากลูกเมียผมด้วยนะจ๊ะ เสียงสะอึกสะอื้นของดวงวิญญาณทหารนั้นพูดขึ้นพลางค่อยๆหลับตาลงช้าๆลุงพลสวดพึมพำคาถาหนึ่งจนเสร็จก่อนจะค่อยๆลืมตาภาพข้างหน้ามีแต่ความว่างเปล่าดวงวิญญาณทหารผู้นั้นหายไปแล้ว ไปสู่สุคตินะกล้าเดี๋ยวย่ำรุ่งข้าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ลุงพลพูดจบก็ล้มตัวนอนจนคล้อยหลับไปหลังจากเหตุการณ์วันนั้นรัฐบาลได้ประกาศสงครามกับพกค.อย่างเต็มรูปแบบศพพลทหารกล้าถูกนำลงมาจากจุดที่เสียชีวิตลุงพลเป็นคนนำถือโรงศพขึ้นเครื่องบิน4130เพื่อพาศพกลับไปยังมาตุภูมิ วันทยาฮัด เสียงลุงพลสั่งทำความเคารพทหารที่ตั้งแถวยกมือขึ้นตะเบะหันหน้าไปทางเครื่องบิน4130จนกระทั่งเครื่องบินเทคออฟออกจากสนามบินผ่านมาอีก3วันเจ้าหน้าที่ทหารได้ระดมเหล่าทหารบุกคืบหน้าเพื่อกวาดล้างและกดดันการทำงานของทหารหน่วยต่อต้านพกค.ลุงพลถูกย้ายหน่วยจากหน่วยคุ้มกันการส่งเสบียงมาอยู่ประจำหน่วยรบพิเศษเหมือนเดิมและเป็นแนวหน้าการเข้าตีและคุ้มกันทหารช่างในการก่อสร้างถนนบนหุบเขาที่สลับซับซ้อนหน่วยของลุงพลได้รับคำสั่งให้ร่วมกับหน่วยทหารราบในการคุ้มกันเหล่าทหารช่างที่ต้องสร้างถนนเพื่อความสะดวกในการขนส่งยุทธโธปกรณ์รถแท็กเตอร์คันใหญ่รวมถึงรถแบ็คโฮต่างกำลังทำงานอย่างรีบเร่งเสียงเครื่องยนต์แผดเสียงไปทั่วทั้งป่าจังหวะที่หน่วยของลุงพลกำลังวางแนวป้องกันจากข้าศึก ปัง เสียงกระสุนปืนไรเฟิลจากฝั่งตรงข้ามยิงเข้าที่หัวพลขับอย่างเหมาะเหม็งส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ทหารราบนายหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆถูกรถแบ็คโฮเหยียบจนร่างแหลกละเอียดเสียงดังกรอบเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วลุงพลยังจำภาพนั้นติดตาได้ดีทุกคนไม่มีเวลามาสนใจต่างทิ้งตัวหมอบลงพื้นพลันวิ่งเข้าหาที่กำบังเพื่อให้พ้นจากมัจจุราชที่จ้องเล่นงานอยู่และปังกระสุนอีกนัดหนึ่งวิ่งทะยานทะลุหัวพลขับรถแท็กเตอร์ร่วงพิงพนักเก้าอี้คารถแท็กเตอร์ทันทีไม่มีใครรู้ว่าเสียงปืนมาจากทิศทางใดขนาดตอนนั้นเป็นเวลากลางวันแสกๆลุงพลแกวิทยุขอกำลังเสริมแต่ทว่าคงอีกพักใหญ่ถึงจะมาสักพักมีเสียงหวีดร้องเหมือนมีอะไรตกมาจากฟ้าลุงพลรู้ทันทีเลยว่านั่นไม่ดีแน่แกถีบตัวเองให้พ้นจากรถแท็กเตอร์กระโดดหลบเข้าต้นไม้ที่อยู่ถัดไปพอดีเสียงระเบิดดังกึกก้องรถแบล็คโฮระเบิดออกเป็นเสียงๆด้วยแรงอำนาจของปืนคอทหารที่อยู่รอบๆกระเด็นไปคนละทิศละทางบัดนั้นเสียงปืนกลอัตโนมัติ AK-47 แผดเสียงมาจากเขาด้านบนกระสุนวิ่งทะลุร่างนายทหารหลายนายที่ไม่ทันระวังจนล้มกลิ้งไม่เป็นท่าลุงพลและหน่วยของลุงพลจึงยิงตอบโต้กลับไปชุดใหญ่การปะทะกันคราวนั้นโชคไม่เข้าข้างทหารไทยของเราเลยแม้แต่น้อยทหารกล้าหลายนายถูกกระสุนปืนสังหารจนร่วงพลอยไปหลายคนลุงพลและหน่วยของลุงพลยังอยู่กันครบหน้าครบตาพร้อมกับสาดกระสุนปืนกลับไปชุดใหญ่เสียงระเบิดลงมาเป็นระยะระยะ อย่าวิ่งมอบลง ลุงพลตะโกนสั่งพลวิทยุนายหนึ่งที่กำลังจะวิ่งออกจากที่กำบังเพื่อไปหลบหลังแนวป้องกันแต่ทว่ากลับซ้ายไปกระสุนปืน AK-47 วิ่งทะลุร่างของพลวิทยุนายนั้นหลายสิบนัดก่อนจะล้มตึงลงไปกับพื้นสถานการณ์จึงบีบบังคับให้หน่วยของลุงพลต้องล่าถอยกลับที่ตั้งอีกครั้งและทหารที่เหลือต้องล่าถอยกลับลงมาจากเขาแบบสะบักสะบอมเต็มทีจนถึงศูนย์กำลังผสมเฉพาะกิจซึ่งอยู่ใกล้กว่ากองพันเนื่องจากกว่าจะล่าถอยกลับลงมาต้องผัดรับผัดสู้ไล่มาตลอดทางฮอรุ่นหิวอีของกองทัพ บกติดอาวุธหนักเพื่อสนับสนุนทางอากาศแต่ไม่ทันไรก็มีข่าวว่าถูกยิงตกบริเวณเขาค้อไปอีกหนึ่งลำเสียงปืนใหญ่ยิงสนับสนุนไปยังบริเวณเขาค้อหลายนัดเสียงดังกระหึ่มไปทั่วพลันดวงอาทิตย์อับแสงท้องฟ้าเริ่มถูกความมืดเข้าปกคลุมเสียงจิ้งหรีดเรไรต่างระงมร้องขานรับอากาศหนาวที่กำลังเพิ่มอุณหภูมิความหนาววันนั้นลุงพลนอนไม่หลับจึงไปนั่งคุยกับพวกหน่วยวิทยุสื่อสารกลางดึกคืนนั้นเองเหตุการณ์ทุกอย่างดูเป็นปกติมีเสียงวอรายงานเข้ามาบ้างเป็นระยะแต่ก็ไม่ได้มีเหตุร้ายอะไรจนมีเสียงวอเข้ามาเสียงหนึ่งทุกคนถึงกับต้องหยุดฟังด้วยความแปลกใจเสียงค่อนข้างเบาและแหบมากจนจับใจความได้ว่า อย่าทิ้งผมไว้ที่นี่มารับผมกลับไปที สิ้นสุดเสียงนั้นเท่านั้นแหละครับกลิ่นข่าวเลือดผสมกับขม่าวดินปืนปะทะเข้าจมูกของลุงพลและหน่วยวิทยุทุกคนมองหน้ากันเลิกลักเลิกลักคลางเอามืออุดจมูกเพราะกลิ่นรุนแรงมากลุงพลนึกถึงพลวิทยุรายนั้นทันทีเสียงวิ่งเหมือนไม้หอนดังเข้ามาทางวิทยุทุกคนรีบเอามืออุดหูโดยทันที นี่มันอะไรวะเนี่ย ทหารที่เข้าเวรวิทยุต่างพูดขึ้นพร้อมกับมองหน้ากันด้วยสีหน้าที่ดูตกใจสักพักเสียงนั้นดับลงแต่ยังไม่ไหวมีเสียงหมาหอนรับกันเกลียวหรือจะมีทหารติดอยู่ข้างบนครับพี่เสียงจากทหารหน่วยวิทยุนายหนึ่งถามขึ้นสายตาหันมาทางลุง ทหารที่รอดกลับลงมาหมดแล้วไม่ใช่เหรอเหลือแต่ทหารที่เสียชีวิตที่พวกเราต้องขึ้นไปกู้ศพพรุ่งนี้ จ่าหัวหน้าชุดวิทยุหันไปตอบแทนลุงพลลุงพลยังคงนิ่งสีหน้ากำลังครุ่นคิดบางอย่างคราวนี้เสียงวอดังขึ้นอีกแต่ไม่มีคนพูดมีแต่เสียงซ่าๆดังเข้ามา เอาวิทยุมาให้ผม ลุงพลหันไปบอกกับนายทหารนายหนึ่งที่อยู่ใกล้กับวิทยุ เอ็งจะทำอะไรวะพล เสียงทหารหัวหน้าชุดวิทยุถามขึ้นด้วยสีหน้าที่สงสัยยังไม่ทันที่ลุงพลจะตอบหรือเจ้าหน้าที่ทหารจะขยับตัวทำอะไรเสียงวอก็ดังขึ้นอีกครั้ง ฮึ เสียงนั้นเหมือนเสียงร้องไห้ดังเข้ามาทางวิทยุห้องสื่อสารต่างคนต่างเงียบกริบลุงพลรับวิทยุสื่อสารจากทหารที่อยู่ติดกับวิทยุ จากฐานสามเสน ชื่อรหัสสมมุตินะครับ คุณอยู่หน่วยไหน ลุงพลถามกลับไป เรียกสามเสนผมอยู่หน่วยอินทรีรหัสเจ้าพระยามารับผมที เสียงตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกลุงพลถึงกับปล่อยวิทยุสื่อสารมือไม้สั่นอ่อนไปหมด หรือจะมีทหารเราติดอยู่ข้างบนนั้นจริงๆให้ผมขอกำลังสนับสนุนกู้ภัยไหมครับ เสียงทหารไหนที่นั่งติดกับวิทยุถามด้วยตาตื่น เป็นอะไรวะพล ทหารหัวหน้าชุดสื่อสารถามขึ้นอีกครั้ง เป็นไปไม่ได้ผมเห็นเขาโดนยิงเสียชีวิตกับตาของผมไม่มีทางที่เขาจะรอดแน่ๆ ตอนนี้ทหารหน่วยสื่อสารขนลุกกันทั้งห้อง จากสามเสนเรียกเจ้าพระยาพวกคุณติดอยู่กี่คน ลุงพลถามกลับ ตอนนี้ทหารสื่อสารเริ่มหน้าซีดเผือด มีพวกเราอยู่กันประมาณ 5-6 คน พรุ่งนี้พวกเราจะไปรับนะอดทนไว้ลุงพลตอบกลับ รับทราบ เสียงตอบกลับมาจากปลายสายเยือกเย็นชวนให้ขนลุกไม่ใช่น้อยนั่นเท่ากับจำนวนทหารของเราที่พลีชีพเลยนะทหารหัวหน้าชุดสื่อสารพูดขึ้นทุกคนมองหน้ากันต่างไม่พูดอะไรพวกเขาคงทรมานอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองตายแล้วพรุ่งนี้เราจะไปรับพวกเขาลงมาลุงพลพูดกลับฉับพลันเสียงวอดังขึ้นอีกรอบสักพักก็ดับไปเวลาผ่านล่วงเลยไปถึงเช้าทหารหลายหน่วยได้รับมอบหมายให้ไปกู้ศพทหารกล้าทุกนายกลับลงมาลุงพลเองแกก็อาสาไปด้วยครับแกนั่งลงข้างๆร่างไร้วิญญาณของพลทหารวิทยุนายนั้นสภาพศพถูกยิงจนร่างพลุนวิทยุสื่อสารที่สะพายติดอยู่ข้างหลังเสียหายไม่สามารถใช้งานได ้พวกเรามารับแล้วนะขอบคุณมากที่ทำหน้าที่จนวาระสุดท้ายจริง ๆลุงพลพูดพลางมองร่างพลวิทยุวัย20กว่าเห็นจะได้หลังจากนั้นพระก็ได้อัญเชิญดวงวิญญาณทหารกล้าให้กลับลงมาจากสถานที่ทุ่งสังหารนั้นและยังคงมีทหารบางหน่วยที่ยังต้องดำเนินการบนนั้นต่อให้เสร็จลุงพลบอกกับผมว่าตอนนั้นลุงไม่รู้เลยว่าต้องสูญเสียทหารไปอีกเท่าไหร่และก็ไม่รู้เลยว่าสงครามนี้จะจบที่ตรงไหนแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าพวกมันคือใจของเราเองที่ต้องทนมองเห็นเพื่อนทหารเสียชีวิตลงไปเรื่อยๆหลังผ่านไปได้หลายเดือนมีการผัดเปลี่ยนกำลังกันหลายรอบครับซึ่งจะสลับกันไปแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่น่าเศร้าขึ้นอีกครั้งเมื่อชุดกำลังของกรมทหารสัตว์ที่ขึ้นไปเสริมกำลังพร้อมด้วยเสบียงรถที่นั่งมาเหยียบระเบิดเข้าอย่างจังทหารกล้ารวมถึงสุนัขทหารพากันพลีชีพเป็นจำนวนมากบางศพยังหาไม่เจอมาจนถึงวันนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ลุงพลต้องเลื่อนวันกลับขึ้นไปประจำการเร็วกว่ากำหนด3วันครับเมื่อถึงวันเวลาที่ต้องกลับขึ้นไปขณะนั้นเป็นเวลาค่ำมืดลุงพลประจำอยู่รถฮัมวี่คันแรกนั่งอยู่เบาะหน้าเป็นหัวหน้าชุดคุ้มกันลำเลียงพลส่วนถัดไปคันหลังเป็นรถฮัมวี่อีกคันนำรถบรรทุกทหาร GMC ที่ขนทหารประมาณ3คันและมีรถฮัมวี่ปิดท้ายอีก1คันตอนนั้นเป็นเวลาดึกสงัดที่ต้องใช้เวลานี้ก็เพราะว่าหลบหลีกการโจมตีจากพวกพกค.ลดความเสี่ยงจากการตรวจการของข้าศึกแสงไฟหน้ารถทุกคนสาดกระทบผ่านคลื่นหมอกบางๆคืนนี้อากาศเย็นเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มไปทั่วป่าขบวนรถยังคงวิ่งไปบนเส้นทางที่สลับซับซ้อนของภูเขาจนถึงจุดหนึ่งสองข้างทางจะเป็นลักษณะเนินสูงเพื่อใครนึกไม่ออกลองนึกถึงถนนที่วิ่งตัดภูเขาดูครับเมื่อตัวรถกำลังจะถึงทางเข้ากลับมีบางอย่างปรากฏกายออกมาหน้ารถอย่างไม่มีปี่ไม่มีคลุยจนคนในรถต้องอุทาน เฮ้ย พลขับเหยียบเบรกเอียดทหารทุกนายที่อยู่ในรถต่างพากันล้มหน้าทิ่มเบาะรวมถึงรถคันหลังก็เบรกตามหน้ารถเกือบทิ่มก้นของคันหน้าลุงพลเล่าว่าเห็นทหารสภาพแบบว่าเละเลยใบหน้าเละแขนขาดเลือดอาบทั้งตัวเสื้อผ้าขาดวินถือเชือกเหมือนจุงอะไรสักอย่างวิ่งผ่านหน้ารถไปบรรยากาศกลับเข้าสู่ความวังเวงหมอกเริ่มปกคลุมหนาขึ้นในบริเวณนั้นทุกคนนั่งกันอยู่ในรถมองหน้ากันเป็นในๆว่าจะเอาไงดี จ้านั่นมันอะไรอะจ้า พลขับหันมาถามลุงพลด้วยเสียงที่สั่นเครือจะบอกว่าตาฝาดก็ไม่ใช่เพราะเห็นกันทั้งรถลุงพลพูดขึ้นยังไม่ทันที่จะทำอะไรต่อเงาตะคุ่มตะคุ่มสีดำประมาณหลายเงา ก็อยู่เบื้องหน้าตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบยิ่งหมอกลงจัดแบบนี้ยิ่งยากต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นไปบอกให้ทุกคนลงจากรถตั้งแนวป้องกันเดี๋ยวนี้ลุงพลมองเห็นเงาลางๆในใจนึกว่าต้องเป็นพวกข้าศึกแน่นอนจึงรีบสั่งให้ทหารหลายนายลงจากรถเข้าที่กำบังทหารหลายนายกระโดดลงจากรถกระชับอาวุธปืนประจำกายเข้าหาที่กำบังข้างทางประทับปืนขึ้นบ่าเล็งไปยังเงาข้างหน้าที่อยู่ห่างเบื้องหน้าไปประมาณหลายเมตรเอาไงดีจ้าทำไมพวกมันถึงไม่ยิงเราทหารนายหนึ่งหันมาถามจ่าแต่สายตายังไม่ละจากศูนย์ปืนคุมเชิงไว้ก่อนไม่รู้มันจะมาไม้ไหนลุงพลหันไปสั่งพลางทหารนายนั้นก็หันไปทำสัญลักษณ์มือให้กับทหารที่อยู่ข้างหลังได้เข้าใจเวลาผ่านไปสักพักเงานั้นเริ่มหายไปจากทางข้างหน้าแต่กลับมีเสียงปืนดังขึ้นมาจากบนเขาสองข้างทางยิงลงมาตรงช่องถนนด้านล่างเสียงปืน AK-47 ยิงลงมาจากบนเขาพวกทหารต่างพากันก้มหัวหลบแต่เมื่อตรวจดูอีกทีกระสุนปืนไม่ได้ยิงลงมาหาพวกเขาเลยแม้แต่น้อยแต่กลับยิงลงไปในถนนที่ว่างเปล่าฉับพลันมีเสียงโวยวายขึ้นจากบนเขาฟังได้ใจความว่า เฮ้ยนั่นมันอะไรกันวะทหารผี เสียงข้าศึกตะโกนแข่งกับเสียงปืนลุงพลฟังได้ถนัดชัดเจนเมื่อข้าศึกเปิดตำแหน่งลุงพลจึงสั่งให้ทหารทุกหน่วยย่องเข้าหาประชิดตำแหน่งที่ปืนยิงสาดกระสุนลงมาให้ใกล้มากที่สุดจนได้ระยะพอสมควรลุงพลจึงสั่งยิงไม่ต้องรอให้สั่งรอบที่สองกระสุนปืนอัตโนมัติ M16 ระเบิดกระสุนใส่เป้าหมายยังเดือดดาลเสียงปืนสนั่นป่าควันจากปากกระบอกปืนตลบอบอวลไปทั่วพวกข้าศึกอย่างพลัดหันมายิงสวนบ้างหันไปยิงถนนที่ว่างเปล่าบ้างสักพักเสียงปืนสงบลุงพลจึงสั่งเดินแนวอย่างระมัดระวังเพื่อเข้าเช็คพื้นที่ศพทหารผก.ค.นอนตายหลายนายมีทหารที่หนีกลับก็หลายนายแต่ทว่ามีทหารข้าศึกนายหนึ่งมีท่าทางหวาดกลัวนั่งเอามือกุมหัวปากก็พูด อย่าเข้ามาอย่าเข้ามา หันปากกระบอกปืนชี้ไปทั่วพวกลุงพลต่างพากันหลบกันจ้าระวันจนทหารหน่วยของลุงพลอ้อมไปอย่างด้านหลังและเข้าชาร์จเพื่อจับเป็นตามคำสั่งของลุงพลหลังจากการปะทะกันเสร็จลุงพลและทหารหน่วยของลุงอีก 3-4 คนพากันเดินไปยังจุดที่พวกมันยิงลงมาใส่ความว่างเปล่า โหให้ตายเถอะดงระเบิดชัดๆนี ่ทหารนายหนึ่งพูดสายตามองฝ่าความมืดอาศัยแสงไฟฉายดวงน้อยที่สาดแสงไปยังเบื้องหน้าระเบิดแสวงเครื่องแบบขึงเอ็นถูกขึงอยู่กลางถนนหลายลูกทัดๆกันไปตามแนวขวางของถนนรวมถึงกับระเบิดที่ถูกฝังลงพื้นก็ยังมีให้เห็นผิดสังเกตลุงพลบอกว่าถ้าลุงพลวิ่งผ่านมาถึงนี้ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองกับหน่วยเลยว่าจะเป็นยังไงแล้วตกลงเงานั้นคือเงาอะไรล่ะลุงผมถามขึ้นด้วยความสงสัย เงานั่นน่ะเหรอ ลุงพลพูดพลางยิ้มที่มุมปากเบาๆ เงานั้นเป็นดวงวิญญาณของทหารหน่วยกรมทหารสัตว์แน่ๆลุงมั่นใจเพราะทะเลจุดที่ลุงจอดรถเอาไว้ก็เป็นจุดที่หน่วยกรมสัตว์โดนระเบิด ลุงพลตอบและเล่าต่อว่าหลังจากที่ลุงเคลียร์พื้นที่เสร็จทำลายระเบิดแสวงเครื่องทิ้งยังเห็นเงาสีดำทึบๆกระจายตัวอยู่รอบป่าบริเวณที่ลุงพลอยู่สลับกับบางเงาก็มีเงาของหมายืนอยู่ข้างลำตัวลุงพลมองเห็นอย่างชัดเจนทหารหลายนายก็มองเห็นพากันยกปืนขึ้นประทับบ่าและพากันกระโดดหลบเข้าที่กำบังกลิ่นข่าวเลือดปนกับกลิ่นเหม็นเน่าลอยผ่านมากับสายลม เสียงหวีดวิวของลมที่พัดลู่ใบไม้ฟังดูน่ากลัวไม่ใช่น้อยสายตาของลุงพลยังคงจับจ้องไปยังเงาดำหลายเงาที่ยืนอยู่ในป่าข้างทาง ลดปืน ลุงพลตะโกนสั่งลูกน้องแต่สายตายังคงจับจ้องไปที่เงานั้นหมอกเริ่มบางตาลงพอมองเห็นได้ชัดขึ้นว่าเงานั้นแต่งตัวคล้ายทหารบางเงารูปร่างผิดรูปไปจากคนบางเงาแขนขาดขาขาดหัวขาดก็ยังมีทหารที่ได้ยินคำสั่งของลุงพากันแปลกใจกับคำสั่งแต่ก็ลดอาวุธโดยดี ทั้งหมดลุก ลุงพลสั่งขึ้นอีกครั้งทหารต่างพากันลุกแบบงง ๆหน้ากระดานเรียงแถวปฏิบัติ ทหารต่างพากันวิ่งมาจัดแถวหน้ากระดานประมาณ3แถวเห็นจะได้ลุงพลสั่งขึ้น เรียบอาวุธ เสียงพานท้ายปืนกระทบลงพื้นดินอย่างพร้อมเพรียงเสียงดังแกร่ง วันทยาวุฒ สิ้นสุดคำสั่งทหารทุกนายตบปืนขึ้นไว้หน้าลำตัวอย่างพร้อมเพรียงสายตามองไปยังเงาที่อยู่ข้างหน้าลุงพลยืนอยู่หน้าสุดยกมือขึ้นตะเบะให้กับเงาที่อยู่ข้างหน้าพลางคิดในใจ ขอบคุณครับที่ช่วยพวกเราขอบคุณที่ยังคอยช่วยพวกเราแม้จะอยู่ในวาระสุดท้ายก็ตามผมจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ครับไปสู่สุคตินะครับทหารกล้าทั้งหลาย สิ้นสุดความคิดลุงพลก็สื่อไปหาเงาเบื้องหน้าเงานั้นเริ่มจางหายไปกับสายหมอกที่ลงมาปกคลุมเพิ่มขึ้นอีกครั้งจนเงานั้นหายไปจนหมด เรียบอาวุธ ลุงพลสั่งทหารทุกนายนั่นไม่ใช่คนใช่ไหมจ๊ะเสียงทหารนายหนึ่งถามขึ้นในขณะที่ทหารหลายคนกระโดดขึ้นรถเพื่อขึ้นไปสมทบกำลัง ใช่พวกเขามาช่วยเรา สายตาลุงยังมองไปยังชายป่ารอบข้างพลางยกมือขึ้นไหว้ขอให้ปกป้องพวกเราให้ไปถึงฐานปฏิบัติการข้างบนด้วยเถิดลุงพลขึ้นไปถึงฐานที่มั่นข้างบนยังปลอดภัยแต่ทว่าก็ยังถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงข้าศึกยังคงสกัดกั้นการลำเลียงอาหารกำลังคนและยุทธโภคณ์ทำให้สถานการณ์ข้างบนนั้นคับขันและสภาพจิตใจของทหารบนนั้นตกต่ำมากขึ้นทุกวันหลังจากลุงพลอยู่บนฐานที่มั่นเขาคอพวกข้าศึกระดมยิงอย่างหนักการต่อสู้มีทั้งกลางวันกลางคืนทหารหลายนายอดหลับอดนอนเสบียงอาวุธก็เหลือน้อยลงไปทุกทีราวกับจะเล่นสงครามจิตวิทยาก็ไม่ปานพวกผกค.เริ่มใช้เครื่องขยายเสียงเกลี้ยกล่อมให้ทหารกลับบ้านไปหาลูกเมียและครอบครัวลุงพลบอกกับผมว่า ต้องยอมรับความจริงนะในสถานการณ์ตอนนั้นทหารหลายนายเริ่มเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้กันเป็นอย่างมากใจคิดถึงคนที่รักอย่างเดียวบางคนถึงกับเสียสติชั่วคราวก็มี ช่วงนั้นมีพวกชาวเขาที่อยู่ฝั่งไทยลอบมาส่งเสบียงเป็นบางครั้งทำให้ทหารไทยยังพอมีกำลังใจขึ้นบ้าง มงทำไมหายไปนานเลยล่ะคราวนี ้ลุงพลถามกับมงคนหนึ่งที่คอห้อยประคำเต็มคอใส่ชุดชาวเขาบนหลังสะพายตะกร้าขนาดใหญ่บรรจุไปด้วยผักผลไม้เนื้อตากแห้ง นะช่วงนี้พวกผมเข้ามาไม่ค่อยได้เลย ม้งคนเดิมพูดภาษาไทยด้วยสำเนียงชาวม้งแบบที่พวกเราเคยได้ยินกันบ่อยๆเวลาไปเที่ยวตามบนเขา ผมเข้าใจช่วงนี้ข้าศึกถล่มบ่อยอันตรายเนอะ ลุงพลพูดขึ้นสายตามองกลุ่มม้งประมาณ 4-5 คนที่แบกอาหารสัมภาระเดินขึ้นเขามาทางฝั่งด้านไทย เรื่องนั้นน่ะพอไม่กลัวกลัวเสือสมิงแหละนายช่วงนี้มันออกอาละวาดพอได้ยินว่าทหารผกค.โดนเข้าไปกินลักคนเลยนาย หมงพูดด้วยสีหน้าตื่น เสือสมิงเหรอ ลุงพลพูดพลางขมวดคิ้วเล็กน้อย ใช่แล้วนายมีพวกเราเข้าป่าไปเดินข้าไปกิน 2-3 คน ขอบคุณมากนะมงถ้าอันตรายไม่ต้องออกมาก็ได ้ลุงพลตบไหล่มงเบา ๆช่วงนี้นายก็ระวังบ้างนะอย่าออกลาดตะแวงกลางคืนนะมันชอบมาป้วนเปี้ยนตรงตีนเขา ลุงคุยกับมงอยู่พักหนึ่งก็แยกย้ายมงขอพักที่ค่ายวันหนึ่งก่อนจะเดินกลับไปยังหมู่บ้านตอนนั้นลุงพลเชื่ออยู่ในใจอยู่แล้วว่าถ้ามีคงไม่แปลกกลางป่าดงดิบสักขนาดนี้ก็มีแต่พวกมนุษย์นี่แหละอุตริมาสู้รบกันกลางป่าในที่ของเขา พวกเราถ้าลาดตระเวนก็ระวังกันหน่อยนะ ลุงพลหันไปกำชับลูกน้องในใจก็คิดถึงคำเตือนของมงแต่ถ้าจะกลัวจนไม่ต้องออกไปวางแนวลาดตระเวนก็คงทำไม่ได้ทำได้แค่ระวังอย่างเต็มที่แค่นั้นถัดมาอีกวันเป็นวันที่ลุงพลและลูกทีมต้องลงไปลาดตระเวนตามแนวเขาเพื่อตรวจความเรียบร้อยโดยมีมงที่นำอาหารมาให้ติดสอยห้อยตามกลับไปยังหมู่บ้านด้วยเนื่องจากเป็นทางผ่านใช้เวลาเดินทางครึ่งวันก็ถึงหมู่บ้านมง พักที่นี่ก่อนไหมนาย มงคนเดิมซึ่งมารู้ภายหลังว่าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านถามขึ้นชาวมงนำน้ำดื่มพร้อมผลไม้มาวางไว้บนแคร่หน้าบ้านของหัวหน้ามง ไม่ละจ้ะผมต้องไปต่อ ลุงพลตอบลูกทีมของลุงต่างพากันพักผ่อนเอียงตัวพิงต้นไม้บ้างเอนหลังนอนบนแคร่บ้าง มันจะเย็นแล้วนะนาย มงคนเดิมถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วง มันเป็นหน้าที่นะมงผมจะละเลยก็ไม่ได้หรอก ลุงพลยิ้มกลับสายตามองมงที่นั่งอยู่บนแคร่ข้าง ๆงั้นนายเก็บนี่ไว้นะเพื่อเจอเสือสมิงเอาสายลูกปืนยิงมันเลยประคำปลูกเสกมาจากพ่อปู่แล้ว มงถอดประคำเส้นหนึ่งมอบให้กับลุงลุงพลยิ้มในความไม่รู้ของมง โธ่พ่อมงปืนของผมมันใส่กระสุนชนิดนี้ได้ที่ไหนล่ะ ลุงพลหัวเราะเบาๆลูกน้องของลุงต่างพากันมามุงดูพลางขอเก็บไปบูชาคนละเม็ดสองเม็ด งั้นนายรอนี่นะ มงพูดพร้อมกับเดินหายขึ้นไปบนบ้านสักครู่กลับลงมาด้วยปืนไม้ยาวๆค่อนข้างเก่าลุงพลกับลูกน้องมองด้วยท่าทีงงๆ ใช้ให้นะนายนายใช้เป็นใช่ไหม มงยื่นปืนกระบอกนั้นให้กับลุงพล แล้วไม่เก็บไว้ใช้เองล่ะมง ลุงพลถามด้วยความเกรงใจ ไม่เป็นไรนายผมมีอีกกระบอกนึง ลุงพลยื่นมือไปรับปืนสายตายังคงมองปืนไม้เก่าที่อยู่กับมือ ขอบคุณมากนะมงหวังว่าผมคงไม่ต้องใช้มันนะ ลุงพลสะพายปืนนั้นขึ้นไหล ่งั้นพวกผมไปก่อนนะมงเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน ปลอดภัยนะนาย มงพูดลาลุงพลหันมายิ้มก่อนจะเดินหายเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านกับลูกน้อง พี่เชื่อจริงๆเหรอว่าจะมีไอ้เสือสมิงอย่างที่มงมันบอก ลูกน้องลุงคนหนึ่งถามขึ้นขณะเดินลาดตระเวน ผมก็ไม่แน่ใจหรอกโมแต่เราฟังหูไว้หูก็ดี กลางสมรภูมิเต็มไปด้วยกระสุนขนาดนี้เนี่ยนะพี่ผมว่าไม่แคล้วเป็นไอเสือป่าซะมากกว่า ลูกน้องลุงหัวเราะเพราะเขาไม่มีความเชื่อด้านนี้เลยแม้แต่น้อย จ้าครับรอยเท้าเสือนี ่พลทหารที่อยู่หลังแถวตะโกนลั่น เบาๆสิวะจะให้ผอ.กอ.คอมาลอกกระบาลพวกเราหรือไง ลุงพลหันกลับไปด่าพลทหารนายนั้นแต่ก็เดินไปดูตามที่พลทหารนายนั้นชี้ รอยชัดจังวะถ้าจะตัวใหญ่ด้วย ลุงพลนั่งยองๆพลางทอดสายตามองรอยเท้าเสือที่เดินตัดเข้าไปอีกทาง ระวังกันด้วยเจออะไรผิดสังเกตให้รีบบอกทันที ลุงพลหันไปกำชับอีกรอบ จริงของหมู่ที่มันจะมาทำไมในที่ที่เต็มไปด้วยกระสุนปืนแต่หมู่อย่าลืมนะว่านี่คือที่ของมันเรามาทีหลัง ลุงพลพูดเสร็จก็เดินต่อเสื้อสมิงถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับลุงพลเพราะเขาเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเคยได้ยินแว่วๆมาแค่นั้น ถ้าเป็นเสือสมิงจริงเราลำบากแน่จ้า เสียงทหารยศจ่าสิบโทเป็นรองหัวหน้าชุดเดินขึ้นมาถามลุง ผมเองก็ไม่เคยเจอไม่รู้ว่าต้องรับมือยังไง ลุงพลแอบวิตกเล็กน้อยครั้นเดินมาถึงจุดใกล้ลำธารก็เลยกางที่นอนเตรียมพักผ่อนกันเวลาก็เย็นโผล่เพลเต็มทีลุงพลจัดกำลังเวรยามเฝ้ารอบๆที่พักครั้นตกดึกบรรยากาศเงียบสงัดอากาศเย็นเข้าปกคลุมทุกที่ทหารหลายนายเลือกที่จะผิงไฟอยู่หน้ากองไฟ คืนนี้ทำไมเงียบจังเนอะจ่า จ่าสิบโทหันไปถามสายตามองไปรอบๆบริเวณชายป่าน ั่นน่ะสิไม่มีแม้กระทั่งเสียงรีดเรไร ลุงพลตอบกลับพลางจิบกาแฟปืนไม้ยาวถูกวางพาดไว้กับโขดหินก้อนใหญ่ที่ลุงพลไว้ใช้นอนหลบลมลุงพลมองไปยังปืนนั้นในใจคิดขออย่าให้ได้ใช้มันเลยเสียงเข็มวิจากนาฬิกาได้ยินถนัดเสียงลมหายใจของกันและกันลุงพลยังได้ยินชัดเจนมันเงียบขนาดไหนลองคิดดูคืนนั้นคืนฟ้าปิดไม่มีแสงจากดวงดาวยิงแสงจากดวงจันทร์อย่าได้หวังมีเพียงแสงจากกองไฟกองเล็กๆที่ใกล้มอดเท่านั้นเสียงเหมือนคนเดินเหยียบกิ่งไม้อยู่บริเวณชายป่าขณะนั้นลุงพลเข้าเวรเฝ้ายามพอดีเสียงดังมาจากชายป่าซึ่งห่างจากจุดที่ลุงพักไปประมาณ500เมตรได้ลุงพลได้ยินชัดเจนผิวปากเบาๆเรียกให้ทหารที่เฝ้ายามอยู่ข้างๆหันมาพลางชี้มือไปยังบริเวณที่มีเสียงลุงพลส่งสัญญาณให้นายทหารนายนั้นค่อยๆย่องไปปลุกทหารที่หลับให้ตื่นจากภวังค์และเช็คอาวุธปืนเข้าที่กำบังเสียงนั้นยังคงเดินวนอยู่บริเวณชายป่าด้านหน้าของลุงปืนทุกกระบอกหันไปทางชายป่าด้านหน้ากระสุนบรรจุเข้ารังเพลิงเตรียมลั่นกระสุนเต็มที่ตอนนี้บรรยากาศหนาวเย็นเข้าปกคลุมหนักกว่าเดิมหนาวจนลุงพลสั่นในมือกระชับปืนแน่นสายตาไม่ละจากศูนย์เล็งเสียงนั้นเดินวนอยู่สักพักก็เดินตรงเข้ามาทางกลุ่มของลุงพลเสียงย่ำเท้าหนักหน่วงเสียงนั้นหยุดสักพักลมพัดเอื่อยๆพัดพาเอากลิ่นเหม็นสาบปะทะเข้าจมูกของลุงกับลูกน้อง กลิ่นมันเหม็นมากลุงไม่เคยได้กลิ่นเหม็นแบบนี้มาก่อนเหม็นสาบผสมกับเหม็นเน่า ลุงพลบอกผมทหารบางคนถึงกับเบื่อหน้าหนีเนื่องจากกลิ่นที่ลอยมานั้นรุนแรงเหลือเกินเสียงนั้นยังคงเดินใกล้เข้ามาลุงพลกระชับปืนแน่นกว่าเดิมพลางปรับเรทการยิงเป็นออโต้เสียงใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยพอที่ลุงจะเห็นแสงสีเขียวเข้มที่เหมือนเป็นดวงตาขอบตาสีแดงฉานลุงพลยังจำสายตานั้นได้ดีไม่เคยลืมมันเป็นสายตาจากมฤตยูที่มาพร้อมความตายลุงพลเตรียมลั่นไก่แต่ช้าไปมันกระโจนเข้าหาลุงคนแรกเสียงมันคำรามก่อนตะปบเข้าใส่ลุงพลสุดแรงลุงพลเซทลาล้มลงกับโขดหินที่เป็นที่นอนของลุงเสียงกระสุนปืนจากทหารลั่นไกออกไปยังเป้าสังหารที่กำลังอาละวาดแต่กระสุนนั้นไม่สามารถหยุดเสือตัวนั้นได้เลยแม้แต่น้อย เสียงพลทหารนายหนึ่งหวีดร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเมื่อเสือตะปบเข้ากลางลำตัวมันคาบพลทหารนายนั้นหายเข้าไปในป่า จ่าเป็นไรไหมจ่า จ่าสิบโทรีบเข้ามาประคองลุงพลที่กองอยู่กับพื้นหน่วยแพทย์สนามรีบวิ่งเข้ามาดูลุงพลพร้อมกับผ้าพันแผลลุงพลยังสลึมสลือเนื่องจากกระแทกเข้ากับหินอย่างแรงแพทย์สนามแกะเสื้อลุงพลออกเตรียมจะทำแผลบริเวณหน้าอกที่เสื้อบริเวณนั้นขาดรุ่งริ่งแต่ก็ไม่พบบาดแผลใดๆมีเพียงแค่รอยช้ำแค่นั้น จ้าจ้าไอ้ต้นมันโดนเสือฆ่าไปแล้วจ้า ทหารนายหนึ่งวิ่งมาอย่างลนลานลุงพลเริ่มรู้สึกตัวดีขึ้นกระเถิบตัวเองขึ้นมาพิงหิน รีบหนีขึ้นต้นไม้เร็วอย่าลงมาจนกว่าจะเช้าเร็ว ลุงพลหันไปสั่งลูกน้องที่ยังตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วไอ้ต้นละจ้า ทหารคนเดิมถามขึ้นในขณะที่หลายคนต่างมองหาต้นไม้สูงเตรียมปีน มันไม่รอดแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะค้นหามัน ลุงพลส่ายหัวหน้าตาวิตกแบบชัดเจน ไปรีบขึ้นต้นไม้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามลงมาจนกว่าจะเช้า ลุงพลหันไปสั่งทหารหลายนายต่างทยอยปีนขึ้นต้นไม้ต้นละ 2-3 คนลุงพลมีอาการบาดเจ็บที่หน้าอกกับหัวไหล่ปีนขึ้นต้นไม้แบบทุลักทุเลโดยมีจ่าสิบโทกับพลทหารนายหนึ่งปีนตามมาติดๆลุงพลบอกว่าตอนนั้นจิตใจทหารตกต่ำมากเจอข้าศึกยังดีกว่าเจอเสือสมิงตัวนี้มันกัดเราไม่ปล่อยเหตุการณ์ผ่านไปได้สักพักเสียงเสือสมิงตัวเดิมยังเดินวนอยู่รอบป่าลุงพลหยิบปืนยาวของม้งมาแทน M16 พลางยัดกระสุนประคำลงปากกระบอกปืนสักพักมีเสียงหัวเราะแหบพล่าเสียงแบบผู้หญิงลอยมาตามสายลมทุกคนมองหน้ากันแบบงงๆไม่มีใครหลับลงได้อีกรู้ทันทีว่าเจอกับอะไรเข้าให้แล้วสักพักก็มีเสียงคนเดินเข้ามายังจุดที่พวกเขานอนพักภาพที่เห็นคือพลทหารต้นเดินกระเพลกเข้ามาปากก็ร้องให้ช่วยเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเลือดอาบทั้งตัว ไอ้ต้น ทหารหลายนายถึงกระเบิกตามองภาพพลทหารต้นที่สะบักสะบอม ไปช่วยไอ้ต้นเร็ว ทหารยศสิบเอกสั่งพลทหารที่อยู่ต้นไม้เดียวกันให้ลงไปช่วยทหารสองนายเตรียมปีนลงไปช่วยพร้อมกับแพทย์สนาม อย่าลงไป ลุงพลตะโกนสั่ง จ้านั่นมันไอ้ต้นนะ หมู่ตะโกนถามข้ามต้นไม้ทหารที่เตรียมจะปีนลงต่างมองหน้ากัน ช่วยผมด้วยจ้านี่ผมเองผมต้นเอง พลทหารต้นร้องขอความช่วยเหลือสายตามองขึ้นมาบนต้นไม ้กูบอกว่าอย่าลงมันไม่ใช่ไอ้ต้น เสียงลุงพลสั่งสายตาจ้องเขม็งไปที่พลทหารต้นที่คุกเข่าอยู่เบื้องล่าง ทำไมจ่าทิ้งผมล่ะจ่าทำกับผมแบบนี้ทำไม เสียงพลทหารต้นคร่ำครวญ จ่าไม่ลงงั้นผมลงเองนั่นมันลูกน้องผม หมู่หันมาตะโกนด้วยเสียงที่ไม่พอใจตั้งท่าเตรียมปีนลงพลทหารต้นสยะยิ้มที่มุมปากให้กับลุงพลเป็นรอยยิ้มที่ดูเสียดสยองอย่างบอกไม่ถูก จ้าทำอะไรสักอย่างเร็วไม่งั้นหมู่ตายแน่ เสียงรองผู้บังคับหน่วยพูดขึ้นสายตามองไปยังพลทหารต้นที่หันไปมองหมู่ที่กำลังจะปีนลงไปลุงพลยกปืนประทับบ่าเล็งไปที่หัวของพลทหารต้นพลทหารปีนตามผู้หมู่ลงไปติดๆขอให้สิ่งที่ผมคิดเป็นจริงด้วยเถิดลุงพลคิดในใจ ปุ้ง กระสุนปืนจากปืนกระบอกไม้ของม้งแผดเสียงดังขึ้นกระสุนวิ่งกระทบเข้าใบหน้าพลทหารต้นเข้าอย่างจังทหารหลายนายต่างเบิกตาโพลงกับภาพเบื้องล่าง พลทหารต้นร้องอย่างเจ็บปวดก่อนดวงตาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มน่ากลัวมองมาที่ลุงพลด้วยสายตาที่อาฆาตมันร้องโหยหวนแบบไม่ใช่คนก่อนจะวิ่งหายลับเข้าไปในป่าหมู่นายนั้นชะงักนิ่งก่อนจะปีนกลับไปบนต้นไม้พร้อมกับพลทหาร จ๋ารู้ได้ไงว่ามันเป็นเสือสมิง พลทหารที่อยู่ต้นไม้เดียวกันหันมาถาม แล้วเองว่าคนที่โดนเสือคาบเข้าป่าจะรอดกลับมาหรือเปล่าล่ะ เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงทหารหลายนายหลับคาต้นไม้จนเวลาเช้าตรู่ เรื่องเล่าจากสมรภูมิเขาคอยังไม่จบเพียงเท่านี้ลุงพลและพลทหารที่เหลือจะต้องเจอกับอะไรอีกติดตามได้ในเรื่องเล่าจากสมรภูมิเขาคอตอนที่2เร็วๆนี้นะคะและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนทมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะ ผมเห็นคนดูคลิปจบพวกเขารีบพิมพ์คำว่าเม้นแรกแต่พวกเขาลืมกดซับครับ